Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Między innymi o bezpieczeństwie mówił w swym orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. Po zapaleniu się gazu na warszawskiej Białołęce strażacy ewakuowali mieszkańców kilkunastu budynków. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, po ataku demonstrantów na ambasadę USA w Bagdadzie, napięte relacje z Irakiem i Iranem. Prezydent Andrzej Duda złożył wszystkim życzenia noworoczne. W radiowo-telewizyjnym orędziu życzył sukcesów, spełnienia planów i rodzinnego dostatku. Życzę, aby nowy rok przyniósł Państwu wiele osobistych zwycięstw i sukcesów. Aby spełniły się Państwa pragnienia i oczekiwania. Aby powiodły się wszelkie plany. Przyjmijcie Państwo życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia i dostatku. Niech wzajemna życzliwość i uprzejmość pomagają nam iść przez życie ze spokojem i pogodą ducha. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Do siego roku. Prezydent powiedział też, że słowa, którymi można podsumować mijający rok, to frekwencja odnosząca się do wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu. Bezpieczeństwo militarne, o czym świadczą zakupy nowoczesnego sprzętu wojskowego, i energetyczne, którego oznaką są dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej z różnych źródeł. Trzecim zaś filarem bezpieczeństwa są, jak powiedział Andrzej Duda, kwestie socjalne, takie jak 13. emerytura i program 500+ na pierwsze dziecko. Strażacy na warszawskiej Białołęce ewakuowali mieszkańców budynków zagrożonych pożarem. Doszło tam do wycieku i zapalenia się gazu. Słup ognia sięga 8 metrów. Ewakuowano mieszkańców bloku przy ulicy Podłużnej i pobliskich domów jednorodzinnych. Budynki są osłaniane kurtynami wodnymi. Gaz wciąż się pali, powiedział Michał Skrzypa ze Straży Pożarnej i zapewnił, że strażacy kontrolują ogień. Gaszenie rozpocznie się, gdy zostanie odcięty dopływ gazu. Skrzynka gazowa przy ulicy Podłużnej 30 zajęła się od palącego się śmietnika. Z kolei warmińsko-mazurscy strażacy interweniowali kilkanaście razy po wichurach, które przeszły nad regionem. Chodziło głównie o leżące na drogach konary i gałęzie. Wiatr osiągał prędkość 70 km na godzinę. Nie ustają gwałtowne protesty przed ambasadą USA w Bagdadzie. W obawie przed dalszą eskalacją do Iraku skierowano w trybie natychmiastowym 750 żołnierzy z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Protesty spowodowały amerykańskie naloty na Hezbollah w Iraku i Syrii. Irackie władze oznajmiły, że naloty były pogwałceniem suwerenności tego kraju. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ostrzegł irackich przywódców, iż Stany Zjednoczone gotowe są bronić swoich obywateli znajdujących się w Iraku. Prezydent Donald Trump we wpisie na Twitterze stwierdził, iż za wtorkowym atakiem na amerykańską ambasadę w Bagdadzie stoi Iran. Donald Trump poinformował, iż Iran poniesie za to pełną odpowiedzialność, a Stany Zjednoczone będą zdecydowanie reagować na każdy przejaw agresji wymierzonej zarówno w ambasady amerykańskie, jak i innych państw. Jak poinformował Departament Stanu, iraccy przywódcy zapewnili, iż gwarantują bezpieczeństwo amerykańskim obywatelom. Podczas antyamerykańskich protestów w Bagdadzie demonstranci zniszczyli kamery monitoringu i powiesili na ogrodzeniach placówki żółte flagi wspieranej przez Iran szyickiej milicji. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Małgorzata Kałuża. Polska przywitała 2020 rok. W wielu miastach odbyły się plenerowe imprezy sylwestrowe. Niemal 67 tysięcy osób było na zakopiańskiej Równi Krupowej, gdzie odbył się Sylwester Marzeń z TVP. Życzenia złożył burmistrz miasta Leszek Dorula. Szczęśliwego nowego roku dla mieszkańców Zakopanego, Podhala, Śpisza, Orawy, Polski i Polonii za granicą. Szczęśliwego nowego roku dla was wszystkich, abyśmy przetrwali to, że możemy żyć w wartościach tych, które są dla nas najbliższych. Szczęśliwego nowego roku dla was wszystkich, dla waszych rodzin. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże Zakopanemu! Sylwestrowicze po północy zaczęli opuszczać Zakopane. Na drogach utworzyły się korki. Tamtejsza policja odnotowała niemal 100 interwencji. Dotyczyły głównie awantur podczas bali sylwestrowych. Plenerowe imprezy w tym roku zorganizowano także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku czy Chorzowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A nowy rok wita nas chmurami, bez opadów jedynie na zachodzie. Gdzie indziej deszcz i deszcz ze śniegiem, ale słaby i przelotny. Na termometrach od 1 stopnia na Podkarpaciu do 4 na północy i zachodzie oraz 6 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat mróz około minus 2 stopni. Nadal silny wiatr na Warmii i Mazurach i nad morzem w porywach do 70 km na godzinę. I w związku z tym synoptycy wydali dla Pomorza ostrzeżenie hydrologiczne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Zdziwiło się niebo, że Bóg stał się człowiekiem, że jest na ziemi serce godne Boga samego. Czemuż nie z Serafinem łączysz się, Panie, lecz z grzesznikiem? O, bo to jest tajemnica miłosierdzia Twego. O, tajemnico miłosierdzia Bożego, o Boże litości, żeś raczył opuścić tron nieba, a zniżył się do nędzy naszej, do ludzkiej słabości. Bo nie aniołom, lecz człowiekowi miłosierdzia trzeba. Niech idzie światem dobra wieść na lądy i na morza, wielkiemu Bogu dając cześć. Niech idzie światem dobra wieść, jako złocista zorza. Niech się pocieszą serca te, co smucą się i płaczą. Słoneczne dla nich błysnęły dnie, niech się rozsmucą serca te i szczęście swe zobaczą. Do najuboższych poleć chat powieści prosto z nieba. Nadziei złotej rzucaj kwiat, do najuboższych poleć chat, kędy pociechy trzeba. A owa gwiazda, co tak lśni u jasnych niebios proga, ta wróży sercom nowe dni, gdy ludy w światłość będą szły, od ziemskich nędz do Boga. Bo oto wielki stał się cud i wszelkie zło się zaćmi. Bo oto wielki stał się cud, bo oto wielki stał się cud, i ludzie będą braćmi. Marcin Witany, dzień dobry Państwu. W pierwszy dzień nowego 2020 roku i zarazem w uroczystość Najświętszej Bożej Rodzicielki Marii. Niech idzie światłem, tak się nazywał ten utwór, którym Państwa przywitałem, z płyty księdza Roberta Begierskiego, płyty Cegiełki, na rzecz Kościoła Miłosierdzia Bożego w Bielawie. Bardzo księdzu Robertowi dziękujemy za tę płytę, warta posłuchania. Ten początek, który Państwu przytoczyłem, to także z tej właśnie płyty. Życzę, by każdy z nas doświadczył miłosierdzia Bożego w tajemnicy wcielenia Bożego Słowa. Niech te życzenia będą także moimi dla Państwa, nie tylko na okres Bożego Narodzenia, ale także na cały 2020 rok, żeby te dwie dwudziestki były dla Państwa zapowiedzią dobrych rzeczy w zaufaniu Bogu i ludziom, choć to często nie jest łatwe. Niech idzie światłem dobra wieść, tak się nazywała ta płyta i tak się nazywał ten utwór. Powiedziałem, że dziś święto Bożej Rodzicielki, no to będzie troszkę kolędowo, ale także w tym kontekście, pamiętając o tym, że bez tego tak w cichym i małym Nazarecie dzieło zbawienia nie mogłoby się dokonać. Twoje tak. Mm-hmm. do moich drzwi. Całe życie czekałam, by twoje tak z moim tak, twoje tak z moim tak, twoje tak z moim tak spotkało się. Jak niespodzianie stanął Pan w środku mego dnia, sprawił, że w jednej chwili świat przez moment w ciszy trwał. Niebo przyszło do moich drzwi, całe życie czekałam, by są myśli tam, gdzie ja wzniosłam oczy ku niebu z drżeniem, wielką bojaźnią. Niemożliwe możliwym staje się twoje tak z moim tak. Twoje tak z płyty Perła. Perła za chwilę wybrzmi, to utwór, który służy za tytuł całości. Tą perłą jest oczywiście Najświętsza Maria Panna, a płyta została nagrana przez zespół 33. Nie wiem, czy Państwo sobie może przypominają. 2 lub 3 lata temu gościli w Muzycznych Rozmowach i pewnie nie po raz ostatni. Słowa i muzyka Stanisław Tokłowicz, Jak niespodziewanie stanął Pan w środku mego dnia. Tak mówi tymi poety słowami Matka Boża. Święta Boża Rodzicielka staje w centrum naszego rozważania, to znaczy tajemnica Bożego Macierzyństwa. Bożego w sensie, że Bożej inicjatywy, a tajemnica macierzyństwa Najświętszej Marii Panny, człowieka ukształtowanego i przygotowanego do przyjęcia tej najwspanialszej tajemnicy. Utwór tytułowy Perła. Błogosławiony jest Pan, który w mocy swej Marię na matkę dał, rozradował się. W jej sercu odnalazł skarb, który blaskiem swym rozpala nadzieję w nas, aby wiecznie żyć. Miriam, tyś jest perłą w oczach Boga, pięknem swym świat z nadzieją wciąż spogląda, w oczach twych Miriam, tyś jest perłą w oczach Boga, pięknem swym jemu się podobasz. Cały świat z nadzieją wciąż spogląda, w oczach twych niebo już ogląda. Tak śpiewa zespół 33 z płyty Perła, Sławek Tokłowicz i Maria Figej. No cóż, płyta zespołu 33 jeszcze przez chwilę z nami pozostanie, zanim będziemy sobie jeszcze kolędować, bo jak Państwo wiedzą, tradycyjnie do 2 lutego możemy to robić, chociaż okres Bożego Narodzenia skończy się z uroczystością Trzech Króli 6 stycznia. A więc teraz jeszcze jeden po drugim, dwa utwory będące poetycką interpretacją rozumienia tajemnicy Bożego Macierzyństwa. Wesel się królowo miła, to taka tradycyjna pieśń, ale zobaczą Państwo w innej aranżacji zespołu 33, tak jak oni to czują, a więc Wesel się królowo miła i jeden z ostatnich utworów na tej płycie, Z Tobą jest Pan. Jesteś jak woda, która płynie wprost ze źródła. Jesteś jak księżyc, co jaśnieje blaskiem słońca. Jesteś tak czysta, że przez Ciebie widzę Boga. Jesteś jak perła, która skrywa tajemnicę. Z Tobą jest Pan, a Ty wraz z Nim, błogosławione imię Twe wśród wszystkich kobiet. On sprawił to, uczynił cud i dzięki Tobie Boży Syn stał się człowiekiem. Chcę tak jak Ty zaczerpnąć dzisiaj z wody życia, zaufać i cierpliwie wierzyć Jego woli, nie bać się przyjąć darów, które On posyła. Najlepsze dla mnie z Jego dłoni pragnę przyjąć. Z Tobą jest Pan, a Ty wraz z Nim, błogosławione imię Twe wśród wszystkich kobiet. On sprawił to, uczynił cud i dzięki Tobie Boży Syn stał się człowiekiem. I w tym dniu, wielkim dniu, chwały dniu, Jezus z człowiekiem wiązał las. Dzięki Tobie, Boży Syn, stał się człowiekiem. Dziś, 1 stycznia, w Nowy Rok, Kościół stawia nam przed oczy tajemnicę Bożego Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Jest to także Światowy Dzień Pokoju. To Państwo pewnie też wiedzą. Co roku papież wystosowuje specjalne orędzie na ten Światowy Dzień Pokoju. Ten pokój to nie jest koniecznie wielka sprawa ogólnoświatowa. To przede wszystkim to, jak my odnosimy się do naszych bliskich, do siebie nawzajem, czy zaprowadzamy pokój wokół siebie. Z wdzięczności Bogu za Jego miłość i za ludzi, których stawia na mojej drodze, powiedziała Maria Bober, dedykując tę płytę właśnie wszystkim takim ludziom, kolędy sercem śpiewane, tak się ta płyta bardzo ładnie nazywa, na okładce bombka w kształcie serca z czerwoną wstążką i fragmentami choinki iglastej. To jest płyta o tyle ciekawa, że powstała we współpracy z japońskim pianistą Kaio Nishimizu. No i usłyszymy taką bardzo ciekawą wersję kolędową. Na początek w sposób taki bardziej klasyczny zaśpiewany, choć może Państwo sami ocenią, gdy śliczna panna syna kołysała. A potem Cicha noc w wersji polskiej i japońskiej. Kaio Nishimizu na fortepianie, Maria Bober śpiew. Gdy śliczna panna syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Li, li, li, laj, moje dzieciąteczko. Li, li, li, li, laj, Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, pomóż w radości wielkiej sercu memu. Li, li, li, li, laj, wielki królewiczu. Li, li, li, li, laj, niebieski dziedzicu. Sypcie się z nieba liczni aniołowie, śpiewajcie Panu niebiescy duchowie. Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku. Gdzie się spełnił Cicha noc, święta noc po polsku i po japońsku. Maria Bober, Kayo Nishimizu na fortepianie. Ja słyszałem po raz pierwszy kolędę po japońsku, nie wiem jak państwo. Oczywiście w takiej aranżacji, jak Pan Bóg przykazał, choć przez serce Japończyka przepuszczone, jeśli tak można powiedzieć. A wcześniej, gdy śliczna panna syna kołysała, Maria Bober z płyty kolędy sercem śpiewane. Na tej płycie jeszcze cztery inne kolędy. Lulajże Jezuniu przybierzeli do Betlejem. Jezus malusieńki i gdy się Chrystus rodzi. To pewnie utwory, które państwo doskonale znają, w większości domów rozbrzmiewały i rozbrzmiewają. I zachęcam do tego, żeby rozbrzmiewały nadal, a może się to dziać do 2 lutego. Kolędy niosą w sobie wiele mądrości, wiele takiej bliskiej sercu duszy, teologii, prawdy o wcieleniu Syna Bożego. No i teraz, proszę państwa, chciałbym, żeby zabrzmiały 2 kolędy zespołu, który już dawno u mnie nie był, ale kiedy pokazała się ta płyta, zaprosiłem ich natychmiast. Zespół nazywa się Albo i Nie. Może państwo pamiętają 4 przystojnych facetów, którzy zawsze występują w białych koszulach i czarnych krawatach. Grają właściwie wszyscy. Tam jeden chyba ma troszkę inny instrument, ale też instrument szarpany, strunowy, na różnego rodzaju gitarach, jak automat, jak jedna ręka i jeden głos. Mają swój niepowtarzalny styl. Płyta nazywa się Cudów Czas. Cudów Czas, okres Wigilii, Bożego Narodzenia, zespół Albo i Nie. I teraz 2 utwory. Jeden klasyczny, bez którego właściwie polskie Boże Narodzenie obejść się nie może i żadna pasterka, jak Pan Bóg przykazał. Bóg się rodzi, moc truchleje, Franciszka Karpińskiego. Cudownie mądry tekst, pełen paradoksów o Bogu, który staje się człowiekiem. I Cudów Czas. Cudów Czas, utwór autorski Michała Rostańskiego i Pawła Adamskiego, a więc zespołu Albo i Nie. Ku państwa radości, bo naprawdę warto się z nimi uradować. Bóg się rodzi, Cudów Czas, Albo i Nie. Moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż ma niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, zamieszkało między nami. Podniesienie Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Takie chwile, tak jak co roku, gdy chce się żyć, dobrem wypełnią i znowu dadzą nam lepsze sny. Nie ma odpornych na miłość, na urok tych dni. Mogłoby tak pozostać, zawsze tak już być. Najcichszy z wieczorów i biały opłatek skruszą nas, przejaśnią się serca, odbieli firanek. Cudów czas, zwolnią wskazówki zegara na tych kilka chwil. Mogłoby tak pozostać, zawsze tak już być. Nie ma miłości niekochanej, gdy znów rodzi się cud. Tak niepoważnie, że ledwie widać go. Nasze miłości nienazwane znów odnajdą swój cel. Niech tak pozostanie, będzie żyje trwać. Najcichszy z wieczorów i biały opłatek cudów czas, zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas, przejaśnią się serca, odbieli firanek. Cudów czas, najcichszy z wieczorów i biały opłatek cudów czas, zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas, przejaśnią się serca, odbieli firanek. Cudów czas. Albo i nie, cudów czas. Michał Rustański, Paweł Adamski. Wcześniej Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. A poza Michałem Rostańskim, Marcin Solik, Wojciech Zakowicz i Bartosz Zdechlikiewicz, a więc albo i nie. Oczywiście tam gościnnie w chórkach kilka innych osób. Płyta sprzed lat 4, ale w ogóle się nie zestarzała. Troszeczkę nie wiem, co chłopcy robią aktualnie. To taki wyjątkowo koncertowy zespół, ale na pewno jeśli pojawi się coś nowego w ich repertuarze, to Spieszę Państwu o tym donieść, bo bardzo ich osobiście lubię, bardzo lubię ich pomysł na sceniczne istnienie i na śpiew. Albo i nie, cudów czas. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować jeden z utworów też z płyty, która przebiła się w roku dokładnie 2017, w okresie bożonarodzeniowo-świątecznym, jeśli mogę tak powiedzieć. Płyta nazywa się Kolędałka. Zacni wykonawcy: Lidia Pospieszalska, Maleo, Ernest Bryl, Zbigniew Wodecki, Jerzy Trela, Janina Iwański ze swoją córką oraz mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice i przyjaciele wyprodukowali płytę, która się tak ładnie nazywa, trochę po góralsku być może, Kolędałka. I z tej kolędałki Jan Trebunia-Tutka chciałbym, żeby nam zaśpiewał w niepowtarzalnym zupełnie stylu, we właściwym sobie, nie do podrobienia. Bardzo charakterystyczny głos, charakterystyczna wrażliwość. Jan Trebunia-Tutka w refranach, Beata Skołubowicz, Uściskiem ramion. Takie myśli, których się szuka, są ludzie, których chętnie się słucha. Są takie chwile, którymi się żyje, są miejsca, których czasem się kryje. Jest takie światło, co drogę zdradza i cele, dla których warto by. Są słowa, które chce się powtarzać i takie, które nie znaczą nic. A za oknem śniegiem pruszy, mroźnym westchnieniem wiatr powietrze ściska. Zielone choinki zmieniają kolor, by poczuć miłość. Wystarczy iskra. Podzielmy się białym opłatkiem, bądźmy przez chwilę we wspólnym domu, a potem z dobrą nowiną pójdźmy tam, gdzie komuś można pomóc. Tajemnice, które czas zdradza lub w myślach ukryte zmieniają się w pył. Są błędy, które często powtarzam i zdania, których nie ma nic. Są historie, których się słucha i takie, których nie słucha nikt. Początek nigdy końca nie zdradza, a koniec w końcu musi być. A za oknem śniegiem pruszy, mroźnym westchnieniem wiatr powietrze ściska. Zielone choinki zmieniają kolor, by poczuć miłość. Wystarczy iskra. Podzielmy się białym opłatkiem, bądźmy przez chwilę we wspólnym domu, a potem z dobrą nowiną pójdźmy tam, gdzie komuś można pomóc. Thank you. Uściskiem ramion Jan Trebunia Tutka, w refrenach Beata Skołbowicz, słowa Mirosław Kowalik, muzyka Zbigniew Poręba z płyty Kolędałka, utwór pochodzący z płyty zawierającej 15, właściwie 14 utworów, w tym piękną opowieść Jerzego Treli o starych Bogaczowicach, bo to mieszkańcy tej gminy wyszli z inicjatywą, żeby zaśpiewać Panu Bogu na Boże Narodzenie. I chciałem Państwu tego Jana Trebunię Tutkę przypomnieć, którego szczególnie lubię. No i na koniec naszego krótszego, bo godzinnego spotkania, proszę Państwa, zespół, jakby ich nie nazwać, zespół nazywa się Dikanda. I to jest, proszę Państwa, zespół, który ma lat 22. W 97 roku w Szczecinie powstali, grupa folkowa, eksperymentująca z różnego rodzaju brzmieniami, kolędami, ale nie tylko, Polski, krajów ościennych, a także właściwie muzyki świata. No, folk to jest chyba dobre określenie. Może pamiętają Państwo zespół Owca i Kasię Bogusz. No to ona także śpiewa właśnie w zespole Dikanda. Obok niej Anna Witczak-Czerniawska, Grzegorz Kolbrecki, Piotr Rejdak, Dominik Bieńczycki, Szymon Bobrowski i Daniel Kaczmarczyk. Jakbym Państwu powiedział, na czym oni grają, ale to może za chwilę, bo trudno te dźwięki przyporządkować do tak dziwnych instrumentów. Dikanda z płyty Kolęda, Kolęda. Utwór ósmy. Utwór ósmy. Hej, hej, Lilia. Hej, hej, Lilia, zespół Dikanda z płyty Kolenda, Kolenda. Nieubłaganie zbliżamy się do końca naszej audycji. Ja chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze chociażby we fragmencie utwór 9 z Narodzenia Pana, jak to Dikanda wykonuje. I pożegnamy się za chwileczkę, ale teraz jeszcze we fragmencie z Narodzenia Pana. Kajon, djembe, wawe drum, tupan, dundun, gitara klasyczna, ukulele basowe, kamel noni, kalabasz i przeszkadzajki. Nawet nie wiem, jak wyglądają niektóre z tych instrumentów. Na tym wszystkim Daniel Kaczmarczyk, zespół Dikanda. I utworem, który zaczyna tę płytę, chcę się z Państwem pożegnać, Idą, idą monarchowie. Bardzo ciekawy utwór. Mnie się szczególnie podoba ten kontrabas Grzegorza Kolbryckiego. Że kończę się, żegnam się z Państwem tym utworem, dlatego że to jest takie wychylenie ku uroczystości objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, która niedługo przed nami. Życzę Państwu błogosławionego, pięknego 2020 roku, wielu satysfakcjonujących spotkań muzycznych, w muzycznych rozmowach także. Na koniec więc Dikanda, Idą, idą monarchowie. Marcin Witan, do usłyszenia. Trzej królowie, dobry wieczór. By powitać tam w żłóbeczku Boga swego na sianeczku, dobry wieczór. Który zstąpił na tę ziemię, zbawić ludzkie plemię, dobry wieczór. królowie i od wschodu trzej królowie, dobry wieczór. Autopromocja. Trójkowy top wszechczasów to dla mnie tradycyjny początek nowego roku. Fajna radiowa przygoda. Całe życie w trójce. Naturalny początek dnia poprzez panej sylwestrowej nocy. 100 najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. 26. Top Wszechczasów. Już 1 stycznia. Od 9 rano do 21. Zapraszamy. Marek Niedźwiecki. Piotr Stelmach. Piotr Baron. Piotr Metz. A od 21 do północy Postscriptum. Znani i lubiani muzycy oraz ich zestawienia najlepszych utworów w historii muzyki. Zapraszam. Anna Gacek. Autopromocja.